was your man. Put a spell. Zanim ukaże się nowa płyta Briana Ferrego, wróciliśmy na album Taxi z 1993 roku, wypełniony muzyką innych wykonawców i wśród, w tym zestawie także jego wersja I Put a Spell on You. A to już materiał autorski, nagranie tytułowe z nowej płyty Easy. Thank you. Oh, Mocny kandydat do tytułu piosenki roku w Atelier Two Weeks z debiutanckiej płyty FKA Twigs. Jeśli chodzi o te utwory, o te płyty, które pozostaną z nami na długo po tym, kiedy skończy się już ich kadencja, kiedy data, która widnieje na tych pudełkach, stanie się już datą przeszłą, a zasypią te pudełka kolejne nowe płyty, to jedną z takich, której nie stanie się krzywda, jest z pewnością Brzask, niezwykle udana tegoroczna nowa płyta, bo to wciąż nowy album, tegoroczna płyta z Kubasa. Kiedy zrozumiem, że nie ma nad nami nic, może daruję tym, co śpią już. Życia, co były snem, na wątpliwej jawie, może zabrało zbyt wcześnie. Ciąga nieubłagany wiatr, który wątpliwości rozetrze w pył. Budzą się masy zmęczonych fal, huragany szaleją, a niebo grzmi. Szukam cię dalej we mgle, prawie jakbym rozumiał, co przyniesie mi los. Niesie mi los. Nie wiem, czy wiedzieć chcę, gdy zniknę bez śladu gdzieś, że nie ma już w sumie nic ponad nas. Szukając właściwych drzwi, miną Zmierzyłem się z prawdą i wcale mi nie jest źle, nie znając jej. Nadciąga nieubłagany wiatr, który wątpliwości rozetrze w pył. Gasną nadzieje rzucane w dal, horyzontu nadal nie widzi nikt. Szukam cię dalej we mgle, prawie jakbym rozumiał, co przyniesie mi los. Przyniesie mi los. Przyniesie mi. Truth is like blood underneath your fingernails. could be wrong about anybody else. So don't kid yourself, kid yourself. It's you right there in the mirror. You don't wanna hurt yourself, hurt yourself. Looking too close. Too close. Mm-hmm. Yeah. Yeah. Too close. Gdzieś naturalnie blisko. Skubas i Fink. Ten drugi z nowej płyty Hard Believer. Fink jest tak popularny w Polsce. Zresztą trudno się dziwić, kiedy nagrywa się tak dobre płyty, jak choćby ta ostatnia. Już zapowiedział, że w przyszłym roku wraca na kilka kolejnych polskich koncertów. Zatem raz jeszcze z albumu, który z pewnością będzie miał swoje mocne miejsce w podsumowaniu roku 2014. Czy ja się nie mylę, że ja dziś często o tym, że podsumowanie, że koniec roku, że państwo wybaczą, ale coś jest na rzeczy w tym, że zmierzają pewne sprawy ku końcowi i tak uważam, że radzę sobie z tym naprawdę niczego sobie, ale są takie dni, kiedy liczba maili, które przychodzą i już mają gdzieś to jeszcze wyglądające tak trochę obco hasło 2015, trochę przytłacza swoją świadomością, że to już tak niedługo. You are in charge, in control, inside. But outside is too cold and too stone, and it's too late to start again. It's too late to start again. Too late. It's too late. It's too late. It's too inside, but I outside, it's all well dressed. Guesswork, it's too late to stop again. It's too late to stop again. Oh, You Call Me On wróciliśmy na Confess, drugi album Twin Shadow. Tak się wtedy wydawało, że po tym niezwykle udanym debiucie, płycie Forget, że nie będzie najłatwiej przygotować kolejnego zestawu nie najbardziej skomplikowanych, ale gdzieś ujmujących piosenek, a tymczasem okazuje się, że udało się i po raz drugi i przyznam, że mam wielkie oczekiwania i nadzieję, że także i trzeci raz będzie dla Twin Shadow szczęśliwy. Trzeci raz to jest jeszcze odległa przyszłość dla zespołu Withdraway, bo słuchamy na razie ich debiutu. Coś z albumu Moments. Jeszcze dwie podróże z kwintetem Wojtka Mazolewskiego z jego nową muzyką z płyty Polka. Za nami wyprawa do Rzymu, teraz Bangkok. Thank you. miejsca, które zainspirowały Wojtka Mazalewskiego, kiedy pracował nad płytą Polka, często zostały uhonorowane właśnie tak, tytułami na jego nowej płycie. Płyta naprawdę nowa, ukazuje się bardzo wkrótce, a to wspomnienie z przeszłości. Nawet nie mogę tutaj snuć jakichś romantycznych wizji, że dłonie sięgnęły gdzieś na półkę z płytami. Nic z tych rzeczy. Gdzieś plik wyskoczył z przeszłości, z jakiegoś zakurzonego folderu, jeśli to, co dzieje się w sercach, głowach i umysłach naszych komputerów w ogóle może być zakurzone. Coś mi mówi, że pan, którym ostatnio mój oddałam do przeglądu, tak patrzył na mnie, jakby był to mocno zakurzony komputer, ale tam właśnie wyskoczyła dawno, dawno przeze mnie nieprzypominana debiutancka płyta Drive Alone. Te pociągi znalazły się kiedyś na jednej ze składanek cyklu Offensywa, ale na płycie Drive Alone było o wiele, wiele więcej. Ten utwór w kontekście ostatnich miesięcy brzmi szczególnie, bo to były te ostatnie miesiące, to były miesiące, kiedy jakoś inaczej, jeszcze cieplej myślało się o twórczości Kate Bush. To the man of power. say you can't even make it happen. But just saying it can't even make it happen. Ha ha ha ha!